السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے بچیے. اب حدیث سنیے. کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. تو میں نے کہا آمین. کیسی زبردست حدیث ہے. اس لیے دیکھیے حضور کی بد دعا سے بچنے کا اہتمام کیجئے. سب سے پہلے تو درود شریف پڑھ لیجئے. پڑھیے میرے ساتھ جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو. چلو یہ تو بچ گئے بد دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجہر جبریل کی اور حضور کے بد دعا سے یہ بچ گئے. یا دوسرا ماں باپ کے لیے دعا کر لیجئے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اس میں تو خالی مسلمانوں کے لیے دعا ہوئی. جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی. ماں باپ کے لیے دعا اس میں نہیں ہوئی. دوسری دعا پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کوئی تین چیزیں میں نے پڑھوائی درود شریف اور دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا وہ دعا اور ماں باپ کے لیے دعا. اب جو ہے ماں باپ کی خدمت کا اہتمام کیجئے اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو ملے اور ہم ہماری مغفرت نہ کرا سکیں. اے اللہ ہمیں وہ محروم انسان مت بنانا کہ تیری رحمتیں ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہوں اور ہم غفلت میں رات اور دن گزار رہے ہوں. اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ ہماری اور ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ امام حاکم نے نقل کی ہے اور بیہقی میں بھی ہے اور کئی دوسری حدیث کی کتابوں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔